राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2058 27 नवंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृतं वरवरं परम ब्रह्मं नराकृते सौंदर्य सार सर्वसम वंदे नंदात्मजम्मा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रिगपानाये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः गुरुदेव सुतं देवं कर्षजानुरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करावनीत दावाद पीतांबरादरुण बिंब पदादरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्व न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमल भ्यो नम महात्म्यो नम सर्वे भ्यो नमो नम नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो भाई बोलो क्या चला सुना नारायण नारायण नारायण नारायण बड़ी सीधी सरल बात है। ईश्वर जीव अविनाशी ये बात कितनी बढ़िया है। ईश्वर जीव अविनाशी अपने सब ईश्वर घर से तो ईश्वर का घर अपना घर हुआ न। जिस पिता का पुत्र होता है तो पिता का घर ही तो पुत्र का होता है और होता है। तो भगवान का धाम है न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम वो मेरा परम धाम है। न तद भाषते सूर्यो सूर्य प्रकाशित नहीं करता सूर्य नहीं करता शशांक अर्जुन चंद्रमा प्रकाशित नहीं करता अग्नि में प्रकाशित नहीं करता वो मेरा परम धाम है जिसमें जाकर के लौट कर नहीं आते और सब लोगों में लौट कर आते हैं। हा ब्रह्म भवनाल लोग का पुनरावर्ति न ब्रह्म लोग तक पुनरावर्ति है आने वाले जाने वाले आने वाले तो आने जाने वाले लोग वो मुसाफरी है। जहां जाने पर आना नहीं पड़ता वो अपना घर हुआ। अपने घर में जाने पर लौटना नहीं पड़ता है। दूसरे घरों में जाने पर लौटना ही पड़ता है वो ठहरेंगे। तो आप ब्रह्मांड लोग पुनरावृत्ति न ब्रह्म लोग थके लोग सब पुनरावृत्ति आने वाले हैं। ये गत्वा न नहीं बरतनते जिसमें जाकर ये फिर लौट कर नहीं आते वो परम धाम है। वो परम धाम परमात्मा का वो हमारा घर हुआ क्योंकि परमात्मा का ही मानस है। तो परमात्मा का जो धाम है वो ही हमारा घर हुआ वो अपने घर की बात है। तो सब भाइयों को बहनों को परमात्मा को अपना समझ जाइए। परमात्मा हमारे परम पिता है परमेश्वर उनका घर ही हमारा घर है। तो मुक्ति जाना ज्ञान जाना प्रेम का प्राप्त करना ये हमारे घर की बात है। संसार की बात है या पराय घर की बात है ये अपने घर की नहीं है। बहुत लोगों ने मान रखा है हम जन्म मरण में जाने वाले लोग हैं तो परमात्मा की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है बड़ी कठिन है। अरे परमात्मा की प्राप्ति तो अपने हैं ये लोग अपने नहीं है। ये सब पुनर्भर्तियां हर जाने वाले हैं, ये मुसाफरी के लोग हैं। जाग मुसाफर देख जरा तेरे खुश नौबत बाज रही, यहाँ तो खुश करना है, यहाँ जन्म रहना है, यहाँ चलना होगा, यहाँ रहना सही होगा। यदि निवर्तन देता धाम पर जहाँ जाए लौट दिया था वो परम धाम होगा, तो परम धाम अपना है। हर एक भाई को बहन को ये सुनना चाहिए, मुक्ति में जाना पर प्रभु का प्रेम करना ये तो हमारा काम खास करे। जैसे बालक आपकी माँ की गोदी में जाने में अपना समझता है, भाई तो मेरी गोदी है, माँ का तो माँ मेरी है, मेरी माँ है तो माँ की गोदी तो मेरी है, हक लगता है पूरा, वो माँ की गोदी में जाना है। इस वास्ते मुक्ति में जाना तो अपने घर में जाना है, अपने घर खास भाई वो बहन वो कोई हो, जीव मात्र वे चाहे जल सर हो थल सर हो नव सर हो कोई जीव हो कीट पतंग आदि सब परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा के घर जाना तो अपने घर जाना है, ये कठिनता नहीं है। कठिनता तो संसार में है, क्योंकि ये घर अपना नहीं है, ये घर पराया है। तो मुसाफिर तो पराये घर में रहता है, वो मुसाफिर होता है। हमारे यहाँ तो मुसाफरी है, जाग मुसाफिर देख जरा तेरे कूच के नौबत बाज रही, तेरे तो यहाँ कूच करना है, जाना है, बना है। अरे परमात्मा के घर जाना तो अपनी माँ की माँ की गोदी में जाना है, ये तो सीधा बैठा है। मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ की गोदी में जाऊंगा तो माँ की गोदी में जाना अपना आकर होता है। तो परमात्मा का यहाँ जाना तो हमारा खास घर है, तो परमात्मा पर दिक्कत नहीं है, हमारा घर है, हमारा खास। संसार में जाना कठिन है क्योंकि ये मुसाफरी है। परदेश कलेश नरेश को राजा भी एक जादू से जाता है तो उनको कलेश होता है, घर में का कलेश है। परदेश कलेश नरेश को नरेश को दूसरे देश में जाने में कलेश होता है, तो कलेश सब होता है दूसरे घरों में। संसार में भटकना है, इसमें जन्म लेना है, ये दूसरे धर्म की बात है, ये अपने घर की बात नहीं है। अपना घर तो न तो भाषित सूर्य दर्श सभा सूर्य प्रकट नहीं करता, चंद्रमा प्रकट नहीं करता, अग्नि प्रकट नहीं करते, और जहां जगह लौट कर नहीं आता वो परम धाम है। और लौट कर कैसे आएगा, अपने घर से लौट कर लोग भी आते हैं, क्यों आते हैं, कि मुसाफरी है, अपना घर नहीं, अपना घर नहीं है। तो मुक्ति की बात है, कल्याण की बात है, प्रभु प्रेम की बात है, ये बात तो अपने घर जाना है, अपने घर। जैसे बच्चा माँ गोदी में जाता है तो उसमें दुआ करता है, माँ मेरी है, तू भगवान मेरे है, भगवान है गोदी में जाना तो अपनी बात है। इस वास्ते शो कठिन नहीं, इस दुर्लभ नहीं बात नहीं, तो बात सीधी है, भगवान है घर जाना सीधी बात है। इसको कठिन मान रखा है, इस लोग को सुख सुलभ मान रखा, यह सुलभ नहीं है। यहाँ एक घर में रहते हुए भी आप एक समान नहीं रहते, बालक होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, रोगी होते हैं, मरते हैं, इसमें हम एक रूप नहीं रहते, एक घर में भी। क्यों कर रहे, ये घर है ही नहीं अपना, वहां बूढ़े नहीं होते, भगवान के धाम में बूढ़े नहीं होते, और वहां जाना नहीं पड़ता। यदि न निवर्तन थे यम प्राप्य न निवर्तन थे, यदि न निवर्तन थे यम प्राप्य न निवर्तन थे, जिसको प्राप्त और पीछे लौट कर नहीं आते वो अपना घर है। अभी ये मुसाफरी है, इसमें एक घर में नहीं सह सकते, एक जोड़ी में नहीं सह सकते, चार किलो जोड़ी बदलनी पड़ेगी, उनको छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? अभी मुसाफर है, मुसाफर एक छोड़ कैसे रहेगा? अपने घर जाने पर फिर जाना पड़ता, फिर वहां से जाना नहीं पड़ता, सीधा बड़ा घर है। तो परमात्मा की प्राप्ति करना है ये तो अपने घर जाना है, अपने घर जाना, अपने घर जाने में संकोच क्या है? अपने घर जाना ही है, सब हुई मुसाफरी में कठिनता होती, मुसाफरी में कठिनता होती है, अपने घर में जाने में कोई कठिनता नहीं। तो परमात्मा की प्राप्ति है अपने घर जाना है, न तो वास्तव सूर्य हो न सुशाग हो न पाप हो, न निवर्तनते हम प्राप्त न निवर्तनते तो धाम पर वो वह प्रभु धाम है, वो वह पर्व धाम है। तो वो अमर तो अपना है, अपना अपना साक्षात इस बात को मानने से परमात्मा की प्राप्ति कठिन है, ये बात हृदय से निकल जाती, ये कठिन कैसे है? तो अपने घर जाना है, ये वहां पर मुसाफरी है, मृत्यु लोग में जाना है, बार बार जानना मरना है, ये है कठिन, लोग में जाना कठिन है। तो वहां के हम लोग नहीं है, हम लोग है वे धाम के, यदि निवर्तन थे वो परम धाम है, वो हमारा घर है सबका ही असली। पिताजी जा रहे थे वहां गए तो है मैं, पिताजी जा रहे थे वही घर हमारा हुआ, उसमें बैठा हुए थे। अतिर बात समझ में, ये जड़ चीज है जड़, ये दूजा है चेतन परमात्मा है, वो तो हमारा घर है। इस वास्ते मुक्ति में जाना हमारे घर पर जाना है, अपने अपने घर में जाना है, वो तो कुछ नहीं है। आपने ऊंधा ऊंधा समझ लिया, संसार को तो अपना समझ लिया, भगवान को दूर समझ लिया। अरे भगवान तो हमारे है, हमारे पिता है, हम उसे लाडले बेटा है, तो उसे घर बनने में कुछ देखना नहीं है, क्योंकि वो घर हमारा है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति सुलभ है। संसार में बार बार जन्मना ये कठिन है, जो पराया घर है या किसी घर में ठहर नहीं सकते, किसी गई मनुष्य नहीं ठहर सकते, पशु पक्षी बनना पड़ेगा, मुसाफरी है तो मुसाफरी भैया आगे ना साधना बोले, ये मुसाफरी है, मुसाफरी ये जो कैसे रहेगा? और अपने घर जाने से पीछे लौटना क्यों पड़ेगा? अपना घर है असली, तो परमात्मा की प्राप्ति करना ये अपने घर जाना है, अपने घर की बात है, ये पराए घर की नहीं है, अपनी बात है। तो अपने घर जाना है खास, इस वास्ते अपने घर की बात है। पराया घर छोड़ो, पराया घर छोड़ो, पराया घर तो छोड़ना पड़ेगा ही, पराया घर कहां मतलब कहां तक रहेंगे? कोई स्थिर नहीं रहता, मंदिर लोग में स्थिर नहीं रहता, पागल बनता है, बंधवान बनता है, बूढ़ा बनता है, रोगी बनता है, निरोग बनता है, पैसे वाला बनता है, निर्धन बनता है, धनवान बनता है, बनता रहता है, एक रूप रही होता है। अपने घर घर में, अपने गांव में, अपने घर में क्यों बदलना बदलना पड़ता है? सूर्य चंद्रमा आदि माने प्रकाश होते, अपना घर सब वो है, सूर्य चंद्रमा वाला ब्रह्मांड है, सूर्य में यथा तथा पूर्णिमा का व्यत सूर्य चंद्रमा से उदा था तथा पूर्णिमा का देवते जैसे पहले कमरंग करी यह महाकार नहीं है। सब भाइयों को बहनों को यही मानना चाहिए कि भाई अपने घर है, मुक्ति में जाना परमात्मा प्रेम करना ये अपना घर है, अपना अपना घर समझो। अपने घर में सुंदर क्या है, पर घर में कब तक ठहरोगे, कब तक रोगे बताओ, ठहर सकते ही नहीं। 84 लाख रूढ़ी है, 84 लाख रूढ़ी की वो एक पराया घर है, सब पराया घर है, 84 लाख रूढ़ी सब पराया घर है, अपना घर तो वो है न तो बासठ सूर्य यम प्राप्य न निवर्तन थे यदि गत्वा न निवर्तन थे तब धाम पर परम धाम है। तो भगवान का घर है वो हमारे घर है, क्यों भगवान के हर्ष ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी ईश्वर का बेटा है, तो ईश्वर का घर तो हमारा घर हुआ। वो तो अपने घर की बात है, अपने घर जाना है, सीधी सरल बात है एकदम। यहाँ अपनी कोई चीज है ही नहीं, अपना कुछ नहीं है, अनंत ब्रह्मांड में अपनी चीज कुछ नहीं है, अपनी चीज है ही नहीं, अपने साथ नहीं चाहिए। प्राप्त में और अप्राप्त में वस्तु साथ में हमारा संबंध नहीं है, प्राप्त वस्तु है उसमें भी हमारा संबंध नहीं है। एक दिन यहां जाना पड़ेगा, कोडी के साथ में लिख रही है मुसाफिर के साथ में क्या चीज जावे बताओ, मुसाफिर आजाद है या अपने मुश्किल है, जो यहां से खुद ले जाने सकते तो यहां मरते खुद ले जा सकते, कहीं जोड़े में जाओ यहां से चीज ले जा सकते ही नहीं, मुसाफिर है घर का घर के घर है अपने। ये बात हरेक भाई को हरेक बहन को ठीक भीतर से समझना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति है वो अपने घर की बात है, असली असली अपना घर है, वहां जाना तो अपना काम है, दूसरा घर ये 84 लाख 84 लाख क्यों बने, इतना बदलता है क्यों बदलता है कि वो सब तो भाई एक जगह ठहर सही देता, एक जगह कैसे रहेगा, परे घर में कैसे रहेगा। तो अपने घर जाना है, अपना घर कौन सा परमधाम है सब बताया, सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाश नहीं कर सकते, जहद गतवा नानी बर्तन थे जहां से लौट कर नहीं आते वो परमधाम है। तो परमधाम वो अपना घर है, ये अपना घर नहीं है, ये पराया घर है, यहाँ से आना जाना पड़ेगा भाई, आना जाना दोनों है, वहां ठहर सकते ही नहीं, पराया घर में कैसे ठहरेंगे, धर्मशाला तो धर्मशाला में हरदम कैसे रहेंगे, हरदम रहना कायदा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हरदम रहने का कायदा ही नहीं है, और अपने घर से जाने के कोई कारण ही नहीं है, एक कारण गुण संगोष सदस्य सदस्य योनि में जाना है, गुणों का संग करना, बिना गुणों के संग किए नहीं जा सकते, ऊर्ध्व गच्छन् सत्त्वस्था सतोगुण में से ऊर्ध्व हो जाएंगे, मध्य तिष्ठन् राजसा अधो गच्छन् तमसा, गुणों का संग जाना है धर्म है, गुणों का संग न करे तो परस में जाने की जरूरत नहीं है, गुण तीनों गुण में जाते हैं, सीधी सरल बात एकदम ठीक बात है, अपना घर नहीं है, अपना घर है नहीं, यहां परा घर रहा, नरसिंह जी ने यही कहा भगवान से, बैठा से पर रहे घर समझा सारी कई मन मार करो, धन मन धन धमाए तर धमाए बैठो सफर करो, बड़ो घर बैठो, आप भी कहीं मैं मना करा मैं घरे तो गुटे बोल रही पढ़ाई घर तो पढ़ाई घर में बैठा हो गई अभी हम सब पढ़ाई घर में बैठे अपने घरों में गए हैं जो महात्मा परमात्मा को प्राप्त हो गए वे अपने घर में गए ठीक तरह यहाँ बैठे हुए भी घर में चले गए दूसरे सब पढ़ाए घर में तो परे घर में रहने में कठिनता होती है घर में रहने में क्या कठिनता है वो तो अपना घर है अपने घर में तो रहना है ये बात है सच्ची बात यह है एकदम सच्ची बात है एकदम सच्ची बात ये घर हमारा नहीं है ये घर हमारा नहीं है परम धर्म वो पर धाम परम मम मम है मेरा परम धाम वो धाम है जो पिताजी के पुत्र है तो पिता का घर तो अपना घर होता है पिता का घर तो अपना घर होता है अपना घर कौन नहीं होता है जो पिताजी का घर है वही हमारा घर है वो हमारा घर है ठीक बात है ये तो वो मारा करे चौरासी लाख में जो है अपना घर नहीं कोई भी ठहर नहीं सकते ठहर सकते नहीं बैठा छुपा रहे या घर इस वास्ते निश्चिंत होकर के अपने घर जाना चाहिए अपने घर में जाना चाहिए चिंता नहीं करनी चाहिए अपने घर जाना है घर में जाना यदि घर तुम्हारा ना निवर्तन थे वहां से लौट कर नहीं आते लौट कर क्यों आवे घर में पहुंच गए अपने घर में पहुंच गए फिर लौट कर आने की जरूरत नहीं अपने घर में नहीं पहुंचे तब लौट कर आना ही पड़ता है वहां लौटना ही पड़ता है क्योंकि अपना घर है नहीं ये बात है इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति करना ये बड़ी सुगम है इन तरफ ध्यान दे दिया आपने ख्याल करो पिताजी का जो धाम है वो ये हमारा घर है बालक और कहाँ जाएगा पिता को छोड़कर बालक कहाँ जाएगा पिता हम अच्छे जगत हो माता दाता पिता माँ भी है दाई भी दाई माँ भी दादा भी पिताजी यही हमारे पीढ़ी हमारे पिता अमश्य जगतो माता दाता पिता माँ वैद्यम पवित्र ओंकार ये हमारे घर की बात है सब घर की बात है लौट कर आते हैं वो पराए घर की बात आप ब्रह्म में लोग आप बोला हम लोग तो बुरा बात है वो अपने घर की बात नहीं है अपने घर की बात है सत्य की खोज है ना उसमें अपना घर बताया अपना घर है अपने घर की बात ऐसा परे घर की बात नहीं करेगा अपने घर की खास बात है वो अपना घर है ये बैठे ये अपना घर नहीं है यहाँ तो मरना पड़ेगा जाना पड़ेगा यहाँ से तो जाना पड़ेगा ही परा घर में कहाँ तो ठहरोगे वो तो घर छोड़ना ही पड़ेगा अरे अपने घर जाने पर टूटा चप्पल हो भरे तो ये अपना घर है सामग्री कम हो ज्यादा हो कैसी हो अपना घर है अपने गाने और अपने गाने में बहुत ठाठ है न तो भाषित सूर्य और न सत्संग दबाव का यह जरूरत ही नहीं है प्रभाव दीपमान घर है स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रकाश घर है चंद्रमा सूर्य की प्रकाश जरूरत नहीं है ये पराय घरों में है पराय घरों में सूर्य प्रकाश देखता एकदम भक्त पर आता है परे घर में सही है, अपने घर में सदा प्रकाश है, वहां लौट कर नहीं आना पड़ता। इस वास्ते अपने घर जगह बना उन्हें, निश्चित बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम एकदम सच्ची बात है। इस वास्ते परम धाम है वो हमारा घर है। अपने अपने घर ही बात करते हैं, अपने घर की बात हर ही लोग करते ही नहीं, पता ही नहीं माने था नहीं है, वो करते ही नहीं, बड़े घर में रहते हैं, बड़े घर की बात करते हैं, अपने घर में पता ही नहीं है, भूल हुई है, भूल में बैठे हुए हैं। अपने ख्याल हुआ, परमात्मा की कृपा हुई है, अपने ज्ञान हुआ इस बात का कि परा घर है, हमारे घर नहीं है। जो छोड़ना पड़ता है वो परा घर होता है, अपना घर क्यों छोड़ना पड़ता है, अपना घर नहीं है, ये अपना घर नहीं है। अपने घर पहुंचने के बाद में घर आ गया, घर में आ गया, अपने घर पहुंच गए तो अपने घर पहुंचने की बात है। यहाँ जो सत्संग होती है ये अपने घर की बात होती है, अपना घर असली मैं तो भाषी सूर्य हो, सूर्य चंद्रमा प्रकाशित नहीं करते, पुरुष पर पार्थ भक्त्या लभित ईशांत स्थान भूदान ये सर्वे तुम सब व्याप्त है, परस्त स्मार्थ भाव हो आप बोलने बची जो माओ पेज बोलते पुनः धर्म में जीते आप बोलने माओ पेजते तो पुनः धर्म नहीं होता, फिर धर्म हो रही हो अपने घर पहुंचे खोलू कौन मना करे, सदैव आ रहे कि मोल से आनंद से लौटना पड़ता ही नहीं, वो घर हमारा है, असली घर हमारा वो है जिस घर से लौटना नहीं पड़ता। माओ पेते तो कौन थे पुनर्धर्म न विद्य थे, मेरी प्राप्ति होने के बाद पुनर्धर्म नहीं होता, क्यों नहीं होता, वो घर अपना है, अपने घर में कौन कौन निकाल सके, अपने घर से बाहर नहीं जा रहे, पर घर में ठहर सकते नहीं, कैसे सर नहीं पढ़ाई करे, चलो भाई यहाँ तो रह गए, यहाँ की कोई चीज ले सकते घर की चीज ले सकता है, यहाँ की क्या चीज लेकर आप संसार करो, एक कोड़ी भी ले जा सकते, एक सुई की भी ले जा सकते, पढ़ाई कर सकते ले जाओ भाई, अपने घर ही सब चीज अपनी है, रुपया पैसा अपने घर का ले जाते हैं, उसे घर मुसाफिर रात रात ठहरे वहां कोई कुछ दे सकते हैं, बताओ रात्रि भर ठहरे वहां कोई चीज ले जा सकते हैं क्या, फायदा नहीं है लेने का, तो यहाँ कोई चीज नहीं ले सकते, ये शरीर भी यही छोड़ना पड़ेगा, साथ नहीं जा सकता, अपने घर से सब ले जा सकते हैं, आ सकते हैं, खुशी से जा सकते हैं, खुशी से आ सकते हैं, यहाँ खुशी नहीं चलेगी, पर घर में खुशी नहीं चलेगी, अपनी खुशी नहीं चलेगी, यहाँ इस वास्ते यहाँ अपना धाम नहीं है, अपना धाम नहीं है, सब पराया है, सब पराई चीज है, सब पराई चीज है, यहाँ रह तो काम ले लो, यहाँ रह तो काम ले लो, दूसरे घर बैठे तो वो काम ले लो, रोटी खा लो, बैठ लो, थाली लोटा भी ले जा नहीं सकते, थाली लोटा भी ले जा सकते, पर अगर कोई चीज नहीं ले जा सकते, ले जा ही नहीं सकते, अपनी चीज है, अपने घर में मालिक है, अपने घर यहाँ के मालिक नहीं हो, ये सभी मुफ्त में चीज मिलती है, ये कमरा साथ में नहीं रहेगा, ये गीता भवन का है, अपना नहीं है। अपने घर जाना ही नहीं पड़ता, जाना पड़ता साथ ले जाओ, घर से ले जाओ, किराया देते अपने घर से लेकर सोते हैं। पराग्रह थोड़ा मिलेगा, पराग्रह मिलेगा ही नहीं, घर की चीज कोई है ही नहीं अपनी, कोई चीज अपनी नहीं है, कोई चीज अपनी नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, कोई चीज साथ नहीं। असमान पराग्रह है सब, समझा था जी कोई मन मार करो अनवर नहीं धन मन नहीं बैठा सब पर घर पर बैठा मार कोई कौन सच्ची बात है पर घर बैठा हुआ सब पर घर बैठा स्वर्ग तो जरा पड़ेगा पर घर में रह नहीं सकते समय पर उठो चलो उठो भैया जाग मुसाफर देख जरा तेरी कूच की ना हो तो मुसाफिर है ये मुसाफरी है कोई आज गया कोई काल गया कोई जामन हार तैयार करा नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ चिरकाल से यही रिवाज है सदा से सदारी रीत आई है कोई चीज निदर्शन नहीं करते रहता है साथ ही निदर्शन होते यहाँ के सबूत होते हैं वे पिंड पानी देते हैं वो मिलता सज्जन दे देते हैं वही विश्वास करते ही नहीं मुसलमान करते ही नहीं वही देते ही नहीं हिंदुओं बड़ी रीत है अपने घर वालों को देते हैं पिंड देते हैं पानी देते हैं चीजें भी देते हैं पर ले जा नहीं सकते साथ में कोई नहीं जा सकते एक सुई भी नहीं जा सकते छोटी छोटी चीज ये पराए घर है इस वास्ते अपने घर जाना है वहां आनंद रहना है सब चीज अपनी है वहां बाबा सब ये सदा ही सदा अपनी यहां अपनी चीज है ही नहीं कोई भी लाखों रुपये वैसे यही रहेगा अपनी चीज है ही नहीं इस वास्ते अपनी हिम्मत करनी चाहिए अपने घर जाना है यहां की छोड़ने के सब यहां की चीज लालच नहीं करना है लालच करता है दुख पाता है सुविधा नहीं है सबका सब लखपति हो करोड़पति हो अरबपति हो नहीं एक कोड़ी शांति चल रही कितना रुपया उपहास में सब यहाँ का यही रहेगा साथ में कुछ नहीं चलेगा जीवड़ो दस एक साथ पुनर्पाप पुनर्पाप भी साथ अपनी अपनी चीज है पुनर्पाप पुनर्पाप है आगंतुक सदा रहने वाला नहीं है आगंतुक थोड़ा ही रहता है पैदा किया हुआ है ये साथ नहीं चीज है इस वास्ते भगवान का भजन करो भगवान को याद करो प्रभु को याद करो उसको याद करो हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे दयालु हे मेरे प्रभु। और सदा रहना है सदा, कभी गतवा न निवर्तन थे। अभ्युक्त अक्षर स्वभाव परमाते अभ्युक्त अक्षर स्वभाव परमाते यम प्राप्य धन्य बनते तद्धाम परम यम प्राप्य धन्य बनते न तद्भाषित सूर्यो न शुशाको न भाव ये भी अथवा धन्य बनते तद्धाम परम साफ गीता गीता ने साफ बता दिया। ऐसे पढ़ा घर में नहीं न जाना कम जाना पड़ेगा, समय होने पर चल जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, ठहर सकते ही नहीं। पड़े घर में कौन दे रहे कौन रहने दे रहे भैया, अरे घर से कौन निकालेगा, अपने घर से कोई निकाल नहीं। भक्ति आत्मा नहीं आ सके अहम एवं दो ज्ञातम दृष्ट प्रवेश भक्ति हमें क्या ग्राही है वो अपने घर पहुंच जाते तो अपने घर पहुंचने की बात कहते हैं अपने अपने सुबह साथ बात इस बात से हमारी कोई चीज है ही नहीं, मेरी कोई चीज नहीं है और मेरी इच्छा का द्वारा कुछ नहीं है। ये दो बात खास है, हम मतलब हमारी चीज नहीं, मुसाफरी चीज हमारी जुड़ी हुई है, हमारी चीज नहीं है। अनंत वृंदावन में एक रत्ती भर चीज भी हमारी नहीं है, तिल जितनी चीज भी हमारी चाहिए हमारी ही नहीं, मुसाफरी चीज थोड़ी है। वे घर में रहने वाला चीज जो है अपने घर चीज है, इस वास्ते घर में जाना निश्चिंत है। पलागिरी चीज सकती चाहिए, परे घर की चीज अपनी नहीं है, इसे इच्छा करनी थी नहीं। इच्छा करता है दुख आता है मुकुत में, इस बात से ना तो चीज हमारी है ना इच्छा का नहीं हमारी होगी है ही नहीं। इस बात से ममता कामता दोनों छोड़नी पड़ेगी, ममता भी छोड़नी होगी कामना भी छोड़नी होगी, मेरी कोई चीज नहीं है। ये बात शंका हुई तो बोलो, कोई शंका हुए अपनी तो बोलो, संदेह निस्संदेह सच्ची पक्की पक्की बात है। सत्य की खोज में लिखी है, सत्य खोज में लिखी है अपने घर की, अपने घर की बात लिखी है। हमारा अस्थि घर, हमारा अस्थि घर है उनसठ प्रश्न, उनसठ प्रश्न है। मम्मी वर्षो जीव लोग जीव भूत स्थान यद गत्वा नैनिवर्तन हीन हो जाइए तद्धा परमात्मा यम प्राप्य नैनिवर्तन दे आठवें अध्याय का वो लिखना चाहिए। यद गत्वा नैनिवर्तन दे मम्मी वहां सोचिए वो भी ठीक है, परमात्मा जान से हम तो परमात्मा घर ही हमारा घर है, तब तो भाषा तो सूर्य परमात्मा हमारे है, परमात्मा धाम है वही हमारा घर है। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सब अंश है, भगवान के ही अंश होने से हम सब के सब परमात्मा के ही घर के हैं। हमारा घर संसार में नहीं है, हमारा संसार में नहीं है, इसलिए हम 16 लाख दुनियाओं में जाते हैं, 16 लाख आदि लोगों में जाते हैं, कहीं ठहरने के लिए नहीं। अगर यहाँ हमारा घर होता तो हम यहीं रहते, कहीं जाते ही नहीं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि वह परमात्मा के घर के है, इसलिए परमात्मा के प्रिय हमारे घर की बात है, पर संसार की प्राप्ति हमारे घर की बात नहीं है। जब तक असली घर की प्राप्ति नहीं होती तब तक अनेक घरों में परे घरों में भटकना पड़ेगा। लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए तो भी भटकना बंद नहीं होता है, परंतु परमात्मा घर पहुंचते ही हमारा भटकना सदा के लिए बंद हो जाए, सदा के लिए बंद रहा, क्यों परमा अपने घर में यदि निवर्तनते हम प्राप्त न निवर्तनते भटक बंद हो जाए। हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारे हैं, हम संसार के नहीं है, संसार हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं, संसार हमारा नहीं, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है, वही वो ही नहीं सोता, होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। इसलिए इस संसार में कभी एक योनि में नहीं रहते, इतना ही नहीं, एक योनि में भी हम पहले बालक होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, एक क्षण भी फिर नहीं रहते, बदलते रहते हैं, घर में रहते ही बदलते रहते, अनेक देश अनेक काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना अवस्था आदि में परिवर्तन, क्षण परिवर्तन होता रहता है, कारण कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, स्थायी रहने वाली वस्तु भगवान के घर की है, भगवान के घर की वो स्थायी है, वहां स्थायी रहेंगे। संसार पराया घर है। सियावर राम चंद्र की जय, मोर मुगट पर अलेकी जय।